Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się godzina 9. Jest teraz Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik w serwisie Trójki. Po raz kolejny w Warszawie ważne rozmowy dla bezpieczeństwa Europy spotkają się ministrowie obrony. Rosja jest gotowa do dużej ofensywy, tak wynika z analiz Instytutu Badań nad Wojną. Ukraina nie chce się wycofać z umowy z USA w sprawie eksploatacji złóż metali ziem rzadkich, mówi w Trójce ambasador Ukrainy. Obrona Europy znów ważnym tematem spotkań w Warszawie. Polska prezydencja tym razem organizuje nieformalną radę do spraw zagranicznych z udziałem szefów obrony. Obrady po południu otworzy wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej jednak w siedzibie resortu spotka się z unijnym komisarzem do spraw obrony. O tym, czego będzie dotyczyła dyskusja, Agnieszka Drążkiewicz. Odporność Europy, wzmacnianie potencjału odstraszania i inwestycje w bezpieczeństwo. To najważniejsze zagadnienia, jakie pojawią się w trakcie rozmów szefa polskiego MON z unijnym komisarzem do spraw obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz opowie Andriuszowi Kubiliusowi, jak Polska wspiera Ukrainę, jak chce rozwijać nasze firmy zbrojeniowe i jak zamierza dbać o relacje transatlantyckie, a wszystko po to, żeby Europa była silniejsza. A reakcja jedyna prawidłowa to są większe wydatki w Europie na bezpieczeństwo i na zbrojenie. Mówił przed rozmowami szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz z komisarzem do spraw obrony poruszy również kwestię zapisów w tzw. Białej Księdze. Dokument przyjęty przez wspólnotę opisuje ważne projekty z punktu widzenia obronnego dla Europy. Wśród nich jest m.in. polski projekt Tarcza Wschód. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosja jest gotowa do dużej ofensywy w rejonie Donbasu. Wskazują na to doniesienia niezależnych obserwatorów i analizy Instytutu Badań nad Wojną. Władimir Putin obiecuje Donaldowi Trumpowi zgodę na czasowe zawieszenie broni w powietrzu, a jednocześnie planuje nowe działania naziemne. Część ukraińskich ekspertów wojskowych już od kilku tygodni ostrzega, że Rosja ściąga żołnierzy i ciężki sprzęt w rejon obwodu donieckiego. W ich ocenie Władimir Putin przed rozpoczęciem rokowań pokojowych będzie chciał zdobyć wszystkie miejscowości wchodzące w skład ukraińskich obwodów zaanektowanych przez Moskwę. Instytut Badań nad Wojną podał, że rosyjskie oddziały zgromadzone w rejonie Donbasu są 10-krotnie liczniejsze od ukraińskich. Analitycy Instytutu zauważają, że Moskwa mogła już wcześniej rozpocząć ofensywę na tym kierunku, ale nie dysponowała odpowiednią liczbą wozów bojowych i czołgów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraina absolutnie nie chce się wycofać z umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie eksploatacji złóż metali ziem rzadkich. Jest nowy tekst tego dokumentu przygotowany przez Waszyngton, nad którym pracujemy. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz szykujemy się do poważnych negocjacji. Oczywiście będziemy bronić swojego stanowiska, ale nie ma mowy o wycofaniu się z umowy. Chodzi o to, że najpierw przygotowaliśmy umowę ramową, która nie została podpisana, wiadomo przy jakich powodach, w lutym. Teraz jest umowa o treści, czyli o minerałach ziem rzadkich i o różnych złożach. Teraz negocjujemy akurat stroną amerykańską, żeby te warunki w umowie były korzystne jak dla Ukrainy, tak i dla Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu ukraińskie media alarmowały, że nowy projekt umowy zaproponowany przez Stany Zjednoczone jest skrajnie niekorzystny dla Ukrainy. W dokumencie oprócz metali ziem rzadkich miały zostać wymienione również surowce energetyczne. Część deputowanych Ukraińskiej Rady Najwyższej zapowiedziała, że w takim kształcie porozumienie nie zostanie ratyfikowane. Cała rozmowa z ambasadorem Ukrainy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Obiekt westchnień rowerzystów podróżujących z Puław do Kazimierza Dolnego będzie musiał zostać usunięty. Chodzi o kładkę, która samowolnie powstała na rzece Bystrej w Bochotnicy. Kładka powstała bez zgody wodnoprawnej oraz umowy na zajęcie gruntu Skarbu Państwa, wyjaśnia rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Truszczyńska. Budowla została wykonana bez zachowania odpowiednich standardów i wymagań technicznych. Stan tej budowli może zagrażać bezpieczeństwu osób, które z niej korzystają. Dodatkowo osoby korzystające z kładki przyczyniają się do niszczenia skarpy ławy przywałowej i korpusu wału przeciwpowodziowego. Bez kładki rowerzyści muszą jechać ruchliwą drogą prowadzącą do nadwiśleńskiego miasteczka. Jak z Puław się jedzie, potem musimy jechać normalnie w Bochotnicy, nie? I na ulicę wjeżdżać. A tam kładka mi się przydała na Bystrej, bo każda rzeka. Co to za ścieżka rowerowa, jak kończy się na rzece? Władze Kazimierza Dolnego deklarują, że podjęły rozmowę z zarządcą terenu, by oczekiwana od kilkunastu lat legalna kładka wreszcie powstała. Wszystko będzie zależało jednak od kosztów przedsięwzięcia, które mają przedstawić jeszcze w tym miesiącu Wody Polskie. Klimat. Prawie 47% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Niemal połowę z tego zapewniają elektrownie słoneczne, a drugą wiatrowe. Od 10 do 16 będą tak zwane zielone godziny, kiedy wręcz zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych. O 13 udział OZE ma sięgnąć 62%. Jakość powietrza w Żywcu jest dostateczna, na całym południowym Śląsku umiarkowana, w pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przyjechałeś na rowerze? Nie, ale właśnie tak sobie pomyślałem o tej informacji związanej, że ścieżka rowerowa kończy się w rzece. To myślę, że chyba władze Kazimierza Dolnego chcą, żeby społeczeństwo zmieniło się w triatlonistów. Albo może, żeby miało czyste rowery. Norbert Michalek, albo teraz tak. I sport. Pogoń Szczecin nie miała problemu z awansem do finału piłkarskiego Pucharu Polski. W półfinale Duma Pomorza pokonała w Niepołomicach Puszczę 3-0. Kapitan Pogoni Kamil Grosicki nie ukrywał zadowolenia z efektownej wygranej. Dla mnie to jest największe marzenie, żeby z Pogonią zdobyć puchar i ja się tylko cieszę, że sytuacja w klubie poza boiskiem się polepszyła, jest bardzo dobra teraz sytuacja i cieszymy się, że jesteśmy w tym finale jako cała Pogoń. Jesteśmy dumni, że wracamy na Stadion Narodowy drugi raz rzędu, zagramy finale. Tam trzeba wykonać ten ostatni cios. A z kim Pogoń zagra w finale, dowiemy się wieczorem po meczu Ruchu Chorzów z Legią Warszawa, początek o 18. Dziś też emocje związane z Superpucharem Polski, chciałoby się powiedzieć w końcu, bo to chyba najdłużej wyczekiwane piłkarskie wydarzenie. Na mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a pierwszoligową Wisłą Kraków kibice czekali długo. Nie udało się go rozegrać latem, jesienią i zimą. W końcu dziś o 21:00 na PGE Narodowym w Warszawie powinno pójść wszystko zgodnie z planem. Aleksander Owieczkin coraz bliżej pobicia rekordów hokejowej lidze NHL. Jeszcze należy on do Wayna Greckiego, ale niebawem się to zmieni, bo Owieczkin ma na koncie 891 trafień, o 3 mniej niż Grecki. W ostatnim spotkaniu drużyna Rosjanina Washington Capitals pokonała na wyjeździe Boston Bruins 4-3, a Owieczkin wpisał się na listę strzelców. Do końca sezonu zasadniczego ligi NHL Capitals rozegrają jeszcze 8 meczów. Dziś na ogół termometry pokazywać będą stopni kilkanaście, w większości kraju 16, tylko na Podkarpaciu, na wybrzeżu i w górach do 10 stopni. Jutro to w ogóle będzie cieplutko, nawet 19 stopni miejscami, ale o jutrze będziemy mówić jutro, a dziś jeszcze wracamy do środy, a środa na ogół słoneczna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dziękujemy. To był bardzo miły poranek z Państwem. Reach out, touch faith. Lift up the receiver, oh babe, you're a believer.

where I lie. Why can't we both be right? Program Trzeci Polskiego Radia. Mela Kotelu, Kiralf Kamiński. Ci artyści wystąpili u nas na ustawionym konkursie piosenki. Nie wygrali niestety, ale byli obecni. To się wydarzyło 31 marca, w przeddzień finału, czyli koncertu Basi, o którym już dziś wspominałem. To fragment nowej płyty Meli Kotelu, płyty, którą, jak powiedział Artur Andrus podczas rzeczonego koncertu, opublikowano pod znakiem, trójkowym znakiem jakości. Oczywiście chodzi o nasz patronat, z czego jesteśmy bardzo dumni. To był singiel promujący to wydawnictwo i współpraca, którą mamy nadzieję usłyszeć jeszcze w przyszłości. Za kilka chwil ekonomia, czyli informator ekonomiczny w Trójce, jak to zwykle o 9.30, ale u nas dziś jeszcze między innymi piknik naukowy po 10.30. Będzie o filmach, będzie o kulturze oraz architekturze. To wszystko przed 12 jeszcze się wydarzy, a na wielki finał, jak zwykle u nas w Dobrego Dnia, proza w Trójce. Gitarowo Foo Fighters, Times Like These i 9.24. Times like these, time and time again. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wulców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560 z automatycznym dopasowaniem mocy odkurzacza do powierzchni za 2499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa, tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Już prawie 9:30, tu program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. I witamy pourodzinowo w studiu Trójki. Sylwia Zadrożną jak zwykle o tej porze. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. To prawie to dzisiaj 3 sekundy widziałam, trwało. Tak, tak, tak. Więc musisz odebrać sobie na koniec te 3. Dobrze. I nasz gość w studiu oczywiście, Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. I od razu zaglądamy do gazety, bo tam kolejne propozycje zespołu Rafała Brzoski. Od emerytur po energetykę, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. 11 kolejnych pomysłów. Co w nich mamy? Tak jak już deklarowali szefowie tego zespołu, to jakby ten pierwotny cel odbiurokratyzowania gospodarki dla przedsiębiorców to się znacznie rozwinął, bo tu chodzi też teraz o zwykłego Kowalskiego, prawda? I rzeczywiście daliśmy taki tytuł, od energetyki po emerytury, bo fakt, jest tam pakiet rozwiązań jakby ułatwiających inwestycje w sektorze energetycznym, w energię, zwłaszcza tę zieloną, odnawialną, no ale i też dla przyszłych emerytur. Ludzie z tego zespołu, eksperci z tego zespołu zauważyli, że dzisiaj mamy system emerytalny rozproszony. To znaczy odkładają się nasze oszczędności w zakładzie ubezpieczeń społecznych, w otwartych funduszach emerytalnych, pracowniczych programach emerytalnych, indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. No jest tego kilka. PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych. No mnóstwo rzeczywiście. No właśnie, bardzo dużo tego jest i chodzi o to, aby te dane, które gdzieś tam są, oczywiście elektronicznie gdzieś tam ujęte, zebrać w jednym miejscu, no na przykład w aplikacji mObywatel, coraz popularniejszej, bardzo już chętnie używanej przez wielu Polaków, i w jednym miejscu zobaczyć, ile my tego kapitału mamy odłożonego, no i najlepiej oczywiście, żeby było wyliczenie, jaka będzie z tego emerytura. To jest oczywiście, czy byłaby realizacja tego starego postulatu, że właściwie po co obywatel ma w 50 miejscach uzyskiwać jakieś zaświadczenia, skoro różne instytucje i firmy mogą się dogadać i w ten sposób mu to przedstawić. podobny trochę pomysł dotyczy przedsiębiorców i chodzi o uzyskiwanie zaświadczeń z administracji skarbowej i z ZUS-u o wiarygodności danej firmy. Mianowicie, czy ma zapłacone wszystkie podatki i składki. Dotychczas taki przedsiębiorca, jak chciał zaciągnąć kredyt w banku, czy przedstawić się wobec swojego potencjalnego kontrahenta, partnera handlowego, no to z tejże skarbówki, z tego ZUS-u musiał uzyskiwać zaświadczenie. I znowu pomysł na jedną aplikację, która by ściągała te dane, oczywiście za zgodą takiej firmy, która chciałaby, aby proszę bardzo, popatrzcie, ja mam wszystkie podatki na bieżąco za ostatnie 5 lat zapłacone, wszystkie składki, jestem wiarygodny. To są rzeczywiście dobre rozwiązania. Czekamy na kolejne i też będziemy je komentować. A na razie przenosimy się za ocean, bo tam o 22 czasu polskiego Donald Trump ma ogłosić nowe elementy wojny handlowej. Choć inwestorzy nie wiedzą, czego się mogą spodziewać, to na giełdzie mieliśmy wczoraj zwyżki, ale brytyjscy ekonomiści z Aston Business School oszacowali, że pełnoskalowa globalna wojna handlowa między Stanami a ich partnerami handlowymi może kosztować nawet prawie 1,5 biliona dolarów. Pełnoskalowa wojna handlowa to taka, kiedy Stany Zjednoczone nakładają 25% cła dla wszystkich i wszyscy odpowiadają też w ten sposób. Czyli co, żartów już nie będzie, jeśli tak się stanie. Zastanawiam się w ogóle i my jako Rzeczpospolite dzisiaj w komentarzu od redakcyjnym, do czego to doprowadzi, bo gdyby jeszcze stał za tym czysty rachunek ekonomiczny, no to może te liczby nie byłyby aż tak zatrważająco wielkie, pokazujące szkody dla globalnej gospodarki. Niestety mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której amerykański przywódca kieruje się bardziej emocjami, można powiedzieć, bardziej chęcią pokazania swojemu elektoratowi szybkiej skuteczności wkrótce po objęciu rządów, niż rachunkiem ekonomicznym. No może tak jeszcze sięgniemy do samego źródła. Po co są w ogóle cła? Cła mają w zamierzeniu ogólnym chronić jakieś słabsze gałęzie gospodarki w danym kraju, które sobie z jakichś tam przyczyn nie radzą. No nie, no jednak amerykańska gospodarka no jest owszem dość całkiem silna tu. Jeżeli się chronić, no to może przed ekstremalnie tanim napływem jakichś tanich towarów. No ale jeżeli to są cła na europejskie samochody, no to jest rzeczywiście przejaw takiej wojny handlowej. Oczywiście za jakiś czas już ten rachunek ekonomiczny nieuchronnie zajrzy Amerykanom i wyborcom Trumpa też do kieszeni, bo przecież jeżeli sprowadzamy coś do Stanów obciążone cłem, no to stanie się to droższe. Wpłynie to na inflację, a tego... Właśnie na drożyźnie wygrał, zdaje się, Trump. A jak nastąpi drożyzna, to może jego następny konkurent wygra. No. I znowu jesteśmy w Europie, a tu Polska samodzielnym liderem najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. W lutym 2,6%, czyli tyle samo co w styczniu, ale w Czechach minimalnie wzrosło, dlatego już nie dzielimy z naszymi sąsiadami tego pierwszego miejsca. No to znowu można spojrzeć historycznie, że tam 20 parę lat temu to Polska miała bardzo wysokie cła i bardzo wysokie bezrobocie. Dzisiaj ani jednego, ani drugiego, jakby przewaga dla Ameryki. No rzeczywiście mogli się spełnić marzenia wielu Polaków, którzy myśli, ach, może będziemy krajem bez bezrobocia. No z tym, że takie cyfry oznaczają to, że u nas jakby jest problem z czym innym, jest z brakiem rąk do pracy. To oznacza zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Źródło ukraińskie troszkę jakby wyschło, bo nowych Ukraińców nie napływa tutaj zbyt dużo z wiadomych przyczyn. Podobno Białorusini i Azjaci teraz coraz częściej tak, są zatrudniani. Ja bym powiedział, że cały świat i Ameryka Południowa. Nie tak dawno miałem kontakt z jedną taką agencją międzynarodową pośrednictwa pracy, która masowo rekrutuje pracowników do naszych fabryk z Ameryki Południowej na przykład. Tak, Kolumbia, prawda? Kolumbijczyków tak. Też przybywa. No na razie nie jest to jeszcze taka skala, żeby w Polsce Kolumbijczycy stanowili, czy inne narody południowoamerykańskie, jakiś wielki odsetek mniejszości narodowych. No, ale nieuchronnie, no to tak będzie. To są wielkie wyzwania oczywiście dla polityki migracyjnej, polityki społecznej. No i jak to zwykle tu bywa w rachunku ekonomicznym, radość z niskiego bezrobocia, no, oznacza zupełnie inne wyzwania. I na koniec o truskawkach porozmawiamy, bo już wiem, że pan lubi, ja też lubię. Na pewno wielu naszych słuchaczy, wiele słuchaczek też lubi. A okazuje się, że pierwszych owoców możemy się już spodziewać na Wielkanoc, czyli za 2 tygodnie. Oczywiście spod folii najpierw. Ale fajna wiadomość. No drogie pewnie będą na tego koszyczka wielkanocnego, jak będziemy chcieli. Tak, susza chyba temu też nie sprzyja, prawda? To szczególnie tym gruntowym. No właśnie, później. Zobaczymy jeszcze jak to będzie z tymi normalnymi. Aczkolwiek no i tak żyjemy w innych czasach niż kiedyś, gdy w kabarecie starszych panów śpiewano adio pomidory i truskawki też, a potem uprawy szklarniowe, co się rozwinęły na masową skalę, sprawiły, że to co Wiesław Michnikowski śpiewał, tak się trochę zdezaktualizowało. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowa przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy również. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci niebawem, podobnie jak informacje ekonomiczne. Poproszę słuchać Trójki, bo o wszystkim będziemy mówić. 9:39 już za chwilę, to teraz nowa Chapel Roan. On a Friday night, now the boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Niebawem na Orange Warsaw Festiwalu Chapel Roan.

Jestem za, acz totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like Whiplash. Jestem obok, jestem tu, jestem mało zwinną ninją. Jestem domem takim z basenem i windą. Tak mnie dobrze znać. Chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Tak mnie dobrze znasz. Chcę przeżyć jako headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Nie tak dawno temu, bo przecież w grudniu odbył się koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, którego taką dyrektorką artystyczną, można powiedzieć, była Paulina Przybysz. Mnóstwo artystów i artystek pojawiło się wówczas na naszej scenie. Mam nadzieję, że przyjdzie nam coś takiego jeszcze powtórzyć. Jestem przekonany, że tak się stanie. Paulina Przybysz ze Szczylem, z utworem w utworze Whiplash, który często do nas powraca. To jedno z tych najbardziej energicznych i pozytywnych nagrań z jednej z wielu, wielu płyt Pauliny Przybysz, po które tak bardzo lubię sięgać przed 12. Teraz zajrzymy do kalendarza. Zbliżając się do końca tej pierwszej godziny, sięgniemy po artystę wyjątkowego, który dziś obchodziłby urodziny. Urodził się w Waszyngtonie w 1939 roku, właśnie 2 kwietnia w 1984 roku. Również w kwietniu zmarł, a mówił mu Marvin Gaye. Let your love come out if you believe. Jeden ze skarbów wytwórni Motown, czyli Marvin Gaye, dziś obchodziłby swoje urodziny. W 39 roku się urodził. 1 kwietnia, w przeddzień swoich urodzin w roku 84, zginął tragicznie, ale mnóstwo płyt, mnóstwo muzyki po nim zostało. No i sięgamy po te nagrania w trójce, między innymi z takich okazji właśnie jak ta dziś. To na zakończenie pierwszej godziny Amy Winehouse. My wracamy za chwilę po 10:00. Za chwilę też serwis trójki. Proszę zostać z nami.